परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? आठवां भाग 1914 तक यह स्पष्ट हो गया था कि प्रत्येक परमाणु एक सूक्ष्म नाभि से बना होता है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है। चूंकि परमाणु की नाभि इतनी सूक्ष्म है, क्या यह अकेला कण हो सकता है? ऐसा नहीं लगा। यूरेनियम परमाणु की नाभि 2 अल्फा कण देती है जो हीलियम नाभि है। दूसरी नाभियाँ भी सूक्ष्म कण दे सकती है। इस कथन से यह मानना संभव हुआ कि परमाणुक नाभि सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। सूक्ष्मतम नाभि हाइड्रोजन की है जिसका आवेश +1 है तथा इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर है। 1914 में रदरफोर्ड ने निर्णय लिया कि इससे भी सूक्ष्म आवेश हो सकता है। उसने हाइड्रोजन नाभि को प्रोटॉन कहा, जो एक ग्रीक शब्द से लिया गया। इसका अर्थ मूल कण है। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक अन्य परमाणुवी नाभि प्रत्येक घनात्मक आवेश के लिए एक प्रोटॉन रखता है। अतः हीलियम नाभि के पास 2 प्रोटॉन होंगे, कार्बन नाभि के पास 6 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन नाभि के पास 8 प्रोटॉन होंगे, लौह नाभि के पास 26 प्रोटॉन होंगे तथा यूरेनियम नाभि के पास 92 प्रोटॉन होंगे। फिर भी इस सुझाव में सारे तज्ज्य सही नहीं बैठे। उदाहरण के तौर पर एक हीलियम नाभि के पास +2 का आवेश है, अतः इसके पास 2 प्रोटॉन होनी चाहिए। यदि यह केवल इतना ही रखता है तो इसके परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभि के द्रव्यमान से 2 गुना होना चाहिए। हाइड्रोजन नाभि के पास एकल प्रोटॉन है, परंतु हीलियम नाभि के पास जो द्रव्यमान है उसे माप सकते हैं तथा इसका मान हाइड्रोजन नाभि के द्रव्यमान से 4 गुना निकला। इसका अर्थ यह हुआ कि हीलियम नाभि के 2 प्रोटॉन केवल आधे द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। शेष का क्या विवरण है? प्रोटॉन के द्रव्यमान एवं परमाणु के द्रव्यमान में अंतर +1 से अधिक आवेश वाले सभी परमाणुओं के लिए सच है। उदाहरण के लिए यूरेनियम नाभि में 92 प्रोटॉन होते हैं, परंतु इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभि के द्रव्यमान से 238 गुना है। वैज्ञानिकों ने इस अतिरिक्त द्रव्यमान का विवरण देने के लिए कारणों को खोजने का प्रयत्न किया, परंतु कोई भी हल कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तब 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसका हल खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की धाराओं का पता लगाने की विधियां स्थापित की। उन कणों में स्थित विद्युत आवेश के कारण जल की सूक्ष्म बूंदें उन कणों के चारों ओर बन जाती थी तथा इन बूंदों की निशानी बनाने वाले विशेष उपकरण मेघ कक्ष ने उन कणों के पद को चिह्नित किया। जब अल्फा कणों को बेरिलियम तत्व की नाभियों से टकराया गया तो जो विकिरण हुआ उसने कोई भी जल की बूंदें नहीं बनाई।